الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دي إمام النووي رحمه الله دي مبارك كتاب كي درسون دا سلسلة وه او باغ سلسلة كي منغ دا سلور حدیثو شرح وزاحت کرده. آخرنه حدیث چلائی مبارك خبر روانه وه دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت چه پاگه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسان د پیدایش مراحل ذکر کړي د مور په خېټه کې، او بیا د هغې نه بعد په کې د تقدیر مسله بیان شوې ده چې یو سړی به په ظاهره کې د جنتیانو عمل کوي، جنت ته به دومره نږدې شي چې یو ګز فاصله به پاتې شي، تقدیر به پرې رامخ کې شي، بس د جهنمیانو عمل به شروع کړي، لاړ به شي جهنم ته. او دې په عکس باندې یو سړی به د جهنمیانو عمل کوي، تقدیر به پرامخ کې شي، او دې به د جنتیانو کار شروع کړي، بس جنت ته به لاړ شي. د حدیث مکمل وضاحت سره بیان شوی و ولله الحمد. نن به انشاءالله د پنځم حدیث نه شروع کوو. د حدیث چې د ام المؤمنین أم عبد الله عائشة رضي الله عنها روايت لغين روايت شهد أغير نقل كره ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچه زمان پا دي شريعت كي زمان پا دي دين كي اغه څه ایجاد کړو چې هغه په دې دین کې نو دغه کار رد دی، مردود دی. د حدیث امام بخاری و مسلم راوړی دی، او وی د مسلم په روایت کې دام راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې داسې عمل وکړو چې په هغې باندې پیغمبر وایي زموږ امر نه و، نو دغه عمل مردود دی. راوی د دې حدیث هغه عائشه رضی الله عنها ده چې دا ټول مسلمانان یې پیژني. د مؤمنانو مور ده، ام المؤمنین، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د مؤمنانو میاندې دي. و ازواجه امهاتهم، قرآن کې الله وي. نو عائشه د ام المؤمنین ورته په دې وایي، ام عبد الله د عبدالله مور. او تحقیقي قولم دا دی چې د عائشه رضی الله عنها بچی نه دي شوي بالکل. ام عبد الله د کنیت ورته یهودی شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کنیت یهودی. نو دې کې یو دا خبره چې د عربو د عادت دی د کنیت ږدي، ابو محمد، ام محمد، ابو خالد، ام خالد، دوی جديد دوی عدد دا عرب دا عدد. بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو کسانو لیکنیتون یقو دی صحابه کرام و علماء دا سلسله روانه دا علماء دا استعمالی. نو بعض خلق من توی تاسو چی لیکنیت یقو دی او دا سلفیان علماء چې دا کنیتونه ایږدي دا جوی دا عربو پیخې کوي، خو دا عربو پیخې نه دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. کنیت به یې ښودو، ماشوم له به یې هم کېښودو، ماشوم له به یې هم کنیت کېښودو. او صحابه کرامو دا طریقه وه، بیا د علماو که عجم علما دي که عرب علما دي دا هغوی دا طریقه را روانه. بله مسله دلته دا چې کنیت یهودو دپاره دا شرط نه دی چې بچی به یي، دا لازم نه دی چې بچی به یي. اوس دې چې ورته وایي د عبدالله مور، عبدالله نشتی. او سنجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده انس بن مالک رضی الله عنه رور تویل ابو عمیر و معشوم لو دیم نو ندام لازم نده چی کنیت با علی دی جی کلا بچه دی لازم نده کنیت بغیر ده بچینا او بغیر ده وادنا امی خودش بیولی ام عبدالله که خودش کنیت زکی چی دی خوره و سوک عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهم الزبیر بن العوام رضی الله عنه ده خاون ده اسماء بنت ابو بکر و که ده اسماء رضی الله عنها خاونه او اسماء خور و دعیشه او بید زبیر زویده عبدالله بن زبیر او ده پی دیر مئینه و پده خوری بندی دیر مئینه و مداغی دلسته ده کنیت که خودش ام عبدالله عائشه عائشه اخبر نمدی الصدیقه دیل کبدی الصدیقه رشتینی زنانه او بنت صدیق لور ده صدیق ده بخفلم رشتینی زنانه ده او پلاریم رشتینی انسانو ده اگم لقب چی ده الصدیق ده ابو بکر رضی الله عنه نو ده رشتینی زنانه ده رشتینی انسان لور ده او دیر اوچت زنانه ده دیر اوچت زنانه ده او یوازی ده فضیلت ده پاره ده پوره ده چنه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ده که صرف ده فضیلتی ده بس دم پوره ده خو صرف پدیز خبره نده ورا ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ده ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه لورد ده عبد الرحمن رضی اللہ عنه خورد ده اسماء رضی اللہ عنها خورد او بیزنو سمر اوچت نسبتی مور پلار ته شرف د صحابیت ملو شوی دی رور ته ملو شوی دی خور ته ملو شوی دی او د پخپل د نبوت په کور کې ده د پخپل د نبوت په کور کې ده او بیا بل فضیلت ده دی په ټولو بیبیانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره ډیر محبت کو او دا د زړه معامله ده چی انسان دری طاقت نلری پا دی که دا عدل طاقت انسان نلری او زیر سر دیر زنانی دی نو عدل بده پا سکیو کی پا جوڑ جامع کی بو کی پا تپوس کی بو کی پا نمبر کی بو کی خو پا دی زر پا معامله کی عدل نکی زر و طرف تمایل شیم بچو کیم دیسی کی سر دیر طور بچو سر محبت خو دیو سر سی دیو سره ډیر دا غتر په سره ډیر مایلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو بیبیانو سره محبت ته خود دې سره محبت ډیر زیات وو او چې کله دې ته پوښتنه شي چې یا رسول الله من احب الناس الیک په دې خلکو کې ست ډیر زیات څوک وخت دی کیو عائشه نه نو یا رسول الله زنانو کې نه نارینو کې ویدا کې پلار و خبر دا غوی نوانو هاته پا زنانو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر نیج دی آگا دادا او پا نارینو کی بیر دی پلار دی نو سمر اوچت زنانشو او دا سمر اوچت انسان بی بی دا او دا سمر اوچت انسان لور دا عائشہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیبانی سخت مینو او دا بیوی دا دیسی پا دی نور و زنانو بندی ورده لکه ثرید خوراک چی پا دی نور و خوراکونو ورده پا وقتی ثرید خوراک دردی قیمتی خوراکو دا وقت با وپایی که شروع پا دی که بای دوڑی ما تکره دا دا وقت قیمتی خوراکو سنگ چی وی دا خوراکو دا ننسو هم قیمتی خوراک تی سنگ چی دا خوراک پا نور و خوراکونو بندی غوره ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویده کشن عائشه غوره د په نور ځایونو باندې ډیر محبت او سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ډیر فقیه زنانه او ډیر اوچته زنانه فضیلت خو دې دم کافی دی چې رب العالمین د عرش نه دې پاکواله بیان کړي داغه زنانه دا. چې کله منافقانو په دې باندې بهتان ولګو او بس ناپوه پکې مسلمانان پکې مونږ په کلتې سره شریک شو او واقعه مونږ بیان کړي ده قصة الافك نو رب العالمین د اسمان نه صفه یې بیان کړې چې دا پاکه زنانه ده یو زنانه چې د اسمان نه صفه یې بیانېږي دا څومره اوچته زنانه نو هغه د عائشه رضی الله عنها او فقیه زنانه افقه النساء مطلقا په زنانو کې په دین باندې پوه زنانه په ټولو زنانو کې په ټولو زنانو کې پوه زنانه په دین باندې عائشه رضی الله عنها ده بلکې صحابه کرامو ته چې به کله سه اشکال لاغی نو دې ته به واپس کېږو تابعینو کې داسې وو چې هغه به عائشه رضی الله عنها پسې تلو او د هغې نه به یې تپوس کو د هغې نه به یې مسلې زده کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې دې سره واده کړی او په وخت کې دې عمر شپږ کاله کله چې سوده رضی الله عنها سره واده وکړو د هغې نه بعد یې دې سره کړو بیا چې کله هجرت وکړو د هجرت په دویم کال او د شوال میاشت نو بیا ورسره میلاو شو او په وخت کې د هغې عمر نه کاله و په هغه وخت کې بیا د هغې عمر نه کاله و چې کله ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلاو شو وجه د دې ډیر علم دام ده چې د دې عمر کمو او دماغ کچو نو په دې عمر کې انسان ته مسلې ډېرې یادېږي او په دې عمر کې سړی خبرې ډېرې یادولی شي ذهن کې مضبوطه کینی یو وجه دا وه د دې دا فضیلت هم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو هغه ورځ د عائشې ورځ وه هغه ورځ د عائشې ورځ وه یعنی په دغه ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره وو او هغه ورځ د دې په نصیب کې راغله ښه د دې نه مخکې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ د بیماري راغله نو یو روزانه به یې دا تپوس کو چې سبا به زه کوم ځای کې یم سبا به زه کوم ځای کې یم سبا به زه کوم ځای کې یم د بیبیانو ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای یادی د عائشه د نمبر تپوس کې کله به راځي نو هغه ټولو بیبیانو اتفاق وکړو او هغه ټولو خپلې ورځې عائشې له ورکړې د کافرنې او دې کې د هغه سړي تجربه چې د چا ښځې ډېرې دوه درې څلور د هغه تجربه یي چې کومې ښځې سره محبت وي نو هغه ورځې ته ډېر خوشحاله وي هغه کمرې ته خوشحاله وي هغه زنانه سره میلاویدو ته ډېر خوشحاله وي د دغه سړي تجربه یي و چې غریب ټول عمر یو ته راشي نو هغه زموږ د خبرې هسې وري پوهېږي خو بېنه هسې وي او ویدي شي به یي او چې بلکل یې واده نه یې کړی هغه غریب هسې سره ړکوي ړکوي نو د دې پته دغې خلکو ته لګي چې ودونه ډېرې چې کله دا زړه یو زنانه سره محبت ډېر کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تپوس کوي سبا به زه کوم ځای کې یم سبا به کوم ځای کې او بیبیانو ټولې ورځې عائشې له ورکړي خو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اخرنۍ ورځ راغله په دنیا کې نو هغه ورځ وه د عائشې هغه ورځ د هغې وه هغه ورځو کې نه وه کومه چې ورځې نورو بیبیانو ورکړي نو دې فضیلت ته وګوره بیا دې فضیلت ته وګوره په خپله وایي عائشه رضی الله عنها وایي الله ما باندې دا رحم کړی دا نعمت یې راکړی پیغمبر وایي زما په ورځ کې وفات شوی او کله چې وفات کېدو نو سری د عائشه رضی الله عنها د مری او د سینې په منځ کې و او دریما وی په آخري وخت کې الله زما لاړي د هغه د لاړو سره یو ځای کړي. هغه په دې طریقې سره چې عبدالرحمن رضی الله عنه راغی د ابوبکر رضی الله عنه زوی د هغه سره مسواک و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مسواک ته کتو سې ویلی نه شو. نو عایشه بې پوه شو چې دی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک واړي. نو د هغه مسواک واغستو او په خوله کې مې سپاک و روغ مې کوله برابر مې کول بیا مې وله ورکو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال کو. نو زما لاړې او د هغه لاړې په آخري وخت کې الله یو ځای کړي. ښه بیا چې کله دا خلک په دې آخري ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ خشې و او سبحان الله کله چې انسان مري او مرګ پرې راځي که دې بیماري کار شي خو د آخري ورځو کې څه شي لږ خشي برابر شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې آخري ورځ لږ دومره برابر شو چې پاسېدو د کوټې کومه کړکۍ چې د هغې نه صادرې لرې کو صحابه کرامو ته وکتو هغوی لمونځ کو. هغوی بیا لاړو مصروفه شو کارونو کې یوځي ته بل ځای ته ځکه چې دا ټولې ورځې هغوی د پیغمبر سره تېرې کړې. هغوی نن ښه دی. نو په دغه وخت کې چې کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د هغه د مبارک بدن نه سا وتو عائشه رضی الله عنها وی زه ورسره ناست وم. دا فضیلت ته ودیسی فضیلت ته چې دنیا و ما فیها او دا هر سره جمع کې ودیسی فضیلت پی نشی گتلې. او وی پیغمبر اللہ سوچت کرو پا دی اخیری وقت او وی دا گوت اسمان تا وجد کرو او دیوی چی اللہ اغا وچت زیکی الرفیق الاعلا اغا وچت مرگرستیا او مرگرتیا دن غوارم اغه وچت جیکی دنه زه غواړم. او دا خبره درې پیرو کړو به دا ګوتو ورولید او دا لاس یې ورولید. نو به چې یو کوته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشا وته نو د لوی فضیلت دی چې دغه ورځو دغه کور او دغه په سینه باندې سرو او اخیری وخت کې دغه لاړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې یو ځای شو. بیا بزر پسی لکه در روافظ در مجوس و در اولاد در پسی وجی عائشة رضی الله عنها و عیاذ بالله آغی فحشی کردی ووی بز ندی خبر دی روافظ و شیعگان ما اسی صفتون و لشورو کی زده اوی ما چی و زنانه دی پاک نی یو زنانه دی پاک نی او الله دې هغې له دومره اوچت مقام ورکوي چې پیغمبر دې د هغې په ورځ وفات کېږي او د هغې په غېږه کې سر یخو دی او د هغې لاړې ورسره په آخري وخت کې یو ځای شي او د هغې په مخ کې کیسه وځي دا کېدی شي نشي کېدی. یو زنانې دې پاکه نه وي زه خویم یو زنانې دې پاکه نه وي دا د پیغمبر په کور کې اوسېدی نه شي. ځکه چې سورة النور کې قانون ذکر شوی دی الطیباتو للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پلیت خزیر پلیت سرو ده پاره دی پاک خزیر پاک سرو ده پاره دی. نزوین ده تپوس پکار دی چی تاسو پا عائشه رضی الله عنها بانی ده بہتان لگوی و پا حفصه بانده او د دوانه د پیغمبر بی بیا نی دی. نو بیا دا جواب را کوي چې دا خو صحیح شو تاسو بی بہتان ولګو نو څنګه الله دا خزی بیا پیغمبر لور کړی دی. نو یا پارسل کې ستاسو اعتراض خو بیا پیغمبر باندې دی چې څنګه دا ولیاذ بالله د هغوی د قول مطابق هغه خزی چې هغه پاکی نه دی هغه د هغه په نکاح کې دی دا څنګه کېدی شي او ته به وغواړی دی ځکه یو علیم مناظره کوله دوی سره عربی عالمو دیو شیعه رافیزی عالم سره ناغه ته خمینی کم چې دوی امام دی بلکې دوی پیغمبر دی دوی د پیغمبر نوم زیاته درجه ورکړي. د خمینی په باره کې هغه دې اسی ویل د خزا د خمینی خزا جواب هغه خنه وه او په دې سره سړی را ګرم شو او ودرېدو خوله کنټرول کو زه به ده وکړم زه به دې شوم هغه ته کښېنه دما چې خبره وکړه د خومینی د ښځې سره زموږ څه کار دی هسې مونږ خبره وکړه خو دې دپاره مې وي تاسو ته مسلمانانو دا خبره خو وه چې د خومینی ښځه ما ذکر کړه دې څومره سوري شین کېږي او د پیغمبر په ښځه باندې دوی سحر ماښام لګیي هغې باندې بهتان ولګوي او دوی له غیرت نه ورځي مونږ که زمونږ د ښځې په باره کې چا وایي چې دا ښه نه ده نو څومره به مونږ یعنی د هغې به مونږ سخت جواب کوو او سخت رد عمل به یې دې خبرې او ته زما ښځه یاده کړه زما مور زما لور هر یو به ځان ګرم ګرم کوي او چې کله ورته ووایي چې دوی ګوره ستا په مور پسې خبرې کوي عائشه رضی الله عنها ستا د پیغمبر په بیبي پسې خبرې کوي نو بیا په بعضو بېغیرتو کې غیرت نه راځي منګه الله ګواه کوو په دې باندې په دې مبارک جمعت کې او په دې مبارک وخت کې چې مونږ ګورې په خپل مور باندې د کومې نه چې پیدا وي دومره نه خفه کېږو څومره چې مونږ په دې باندې خفه کېږو دا زموږ ایمان دی ګورې مونږ په خپلو بیبیانو باندې په خپلو لوڼو په خپلو خویندو میندو ترورانې او چې څه دي دا ټولې راجمع کا ټولې دا یو طرف ته کا او بل طرف ته عائشه رضی الله عنها که زمونږ به د عائشه رضی الله عنها طرف ته یو زمونږ د هغې سره محبت زیات دی دې نه چې څومره چې مونږ د نورو خلکو سره محبت دی او په دوی دومره نه خفه کېږو څومره چې په هغې خفه کېږو او په دوی رانه دومره غیرت نه راځي څومره چې رانه په هغې راځي وجه دا ده وجه څه ده نه ایمان نه وجه څه ده د پیغمبر بیبي وه یعنی ستا چې کله د یو کس سره محبت وي ستا چې کله د یو کس سره محبت وي بیا څه شی چې د دې کس سره تعلق ساتي د هغې سره به دې محبت وي نو ګوره دې ته اوس ګوره اوس د الله سره زمونږ محبت دی زمونږ رب دی هغه الله چې د چا سره محبت کوي زمونږ ورسره محبت او هغه الله د ټولو زیات محبت چا سره کوي د پیغمبر سره کوي د پیغمبر سره بیا د الله نه بعد زمونږ زیات محبت دی بیا د پیغمبر چې د چا سره محبت کوي د هغوی سره زمونږ محبت دی او پیغمبر بیا په دې خلکو کې د ټولو زیات محبت چا سره کوي د عائشه رضی الله عنها سره کوي نو چې د هغې سره بیا د یو سړي محبت نه دی د اسلام دعوه نه کوي چې زه مسلمان یم دی ملا وایي زما په زړه کې ایمان دی نو عائشه رضی الله عنها خبره اوږده شوه خو دا فایده منه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا نه تون ویدي 13 کاله عمر وو او دا په خپله په 50مه هجري کې وفات شوی دی 50مه هجری کې وفات شوې 57 هجری کې دا کوم حدیث چې بیان شوی دی ډېر عظیم حدیث دی او ډېر اوچت حدیث دی ډېر اوچت حدیث دی ځکه علما وایي دا حدیث چې دی دې کې نیم دین راغلی دی څنګه ویا عمل ظاهري او یا عمل باطینی یا به پټي او یا به ښکاري موږ هغه حدیث چې کله بیانو د عمر بن خطاب انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار و مدار په څه دی په نیتونو باندې دی پای کې کوم عمل راځي ظاهري که باطینی باطینی پټ نیم دین په هغه کې راغی پاتې شو ظاهري اعمال وس باطینی اعمال دا الله قبلی کنه قبلی دا کې درو مدر په نیتونو باندې دي نیتونه د دن نظر کې دي او دا د الله د پاره نو د زړه معاملې د سوق په وړ الله او ظاهری اعمال باندې به موږ څنګه فیصله کوو چې دا الله قبلی او کنه قبلی دا کې د پاره تل ده دا حدیث تل ده وګوره دا عمل که د پیغمبر د شریعت مطابق وي نو دا قابل قبول دی که د پیغمبر د شریعت مطابق نه وي دا مردود دی نیم دین پکې راغی که نه ځکه چې دین په دوه قسمه دی یا ظاهري دی او یا باطینی دی باطینی په څه کې راغی انما الاعمال بالنيات. ظاهري فسكر عليه من احدث في امرنا. من احدث في امرنا بعد كده راي نداخل دو شرط ومن مخكم بين كريش لدى عمل دا بار لازم دي كم شرطني دا عمل دا قبل دو بار دو شرطني نيت نو اخلاص او چه دا عمل دا پیغمبر بطريق كي نو اخلاص تا کم زینا کم حدیثنا غسته کی انما الاعمال بالنیات اعمال دارو مدار پنیتونو بانده که اخلاص بکیو عمل بدل بایتا ملاوش عمل بدل پیغمبر بطریقی دا دی حدیث نوازه شو علا بدا قبلیج نو دا حدیث بنیاد دی دا بدعاتو پرد کی دا بدعاتو پرد کی مشهور حدیث او بنیادی حدیث اغا اگر داجی چهار آغا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من احدث فی امرنا امرنا مطلب یعنی فی دیننا فی شریعتنا چاچی نوے کا رویستو زمان پا دین کے زمان پا شریعت کے چی پاگی باندی سب دلیل نو اصل نو بنیاد نو فہو رد مردود دے رد مصدر دے پا معنی دا مردود یعنی دا عمل مردود دے اللہ اینا قبل باطل دے او دا دی سر یو بل حدیث دے بنیاد مائی بنیادی حدیث دے بدعات و پرد یو بل حدیث ہم دے بنیادی مشہور ہم پس ہی مسلم کی دے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ بدترین کار پا دن کی نوے کار رویستے بھی وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالة او ہر بدعت گمرائی دا نو ہر نوے کار مردود دے ہر نوے کار مردود دے او ہر نوے کار پا دن کی شر دے خیر نرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے فإن خیر الحدیثی کتاب اللہ دا بیوی پا خطبہ کی غورا خبری اگر اللہ خبری جی وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پلارو کی غورا لارد چاہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لارد وشر الامور محدثاتها او پا کارونو کی بدترین کار پا دین کی نوی کارون رویست دی وکل بدعت ضلالہ او هر بدعت گمراهی ده محدثاتها دلتیم وی من احدث احداث دا ابتداء توی بدعت توی اختراع تا یو شی نوی رویسته نو دا بدعت پا تعریف بانی زن پوکی اول دا بدعت پا تعریف بانی پوکی چی بدعت ستوی مختصر تعریف داده بدعت دیتوی یو نوی طریقه را ویسته یو نوی کار ایجاد کول د عبادت په نیت سره یا د الله په دین کې چې مخکې اصل او بنیاد او دلیل نه یې دې ته بدعت وایي د په عبادتو کې بدعت راشي یا په زیادت سره یا په کمی سره او یا د یو شي په بدلولو سره د ټول بدعت کې دننه راشي زیادت کی سنگا لکو سیو سڑے دیش پکم مونزی رو ویستو زیادتی وکو گر خننے میں کاری وکو پا دین کی بنیاد نشتی خواہی او سڑے دی کمی کو یو عمل شریعت خول دی او اگا در عمل داگی نرا کم کو دم بداتو کو یو کس دیو عمل پا زیبن دی بل را وستو بلکلی بدل کو دم بدات تی نو زیادتی کول کمی کول بدلون را وسته اکل با بدعاتو که دن نرازی خود دلت دا خبر یاد کهی وره چی منگ با تعریف که دا ہوئی نوی کار کول پا سکی پا دین که نو پا عباداتو که بدعات رازی پا عاداتو که نرازی وره یو عادات تیخا عادات تی ندی مورات مورات سی شده عبادات بعض منگ تداوی جاہلان دینی ری پو با دی مسئلہ باندی وی تاسو چې وایي چې پلانی کار بدعت دی او پلانی کار بدعت دی، ته تاسو چې موټرو کې ګرځي او په دې جومات کې چې لیفټونه لګېدلي او ته تاسو چې په قالین نه شي ورېده وو د روخام چې لګېدلي ده او دې چې به سټارټ کړي او خلک لاندې سره شړپی ګوره، دا هغوی د علم دریاب دی څنګه دلایل شروع کړي دي، ځکه هغه بریلیان چې دی هغه شنو پټکو ولی د هغوی هغه مشر الیاس قادری هغې نه چاته اوسه کوي بعضو خلکو ته وایي شیطاني وسوسې راځي، شیطاني وسوسې وی بازو خلکو ته شیطانی وسوسې راځي چې د عید میلاد النبی د پیغمبر په دور کې ولې نه هغه وایي چې د پیغمبر په دور کې بریانی وه، بریانی وه خلکو وایي نان وایي ته ولې خوري، د پیغمبر په دور کې ویدا لیټونه وو، د صحابه کرامو په دور کې په جومات کې روخام لګېدلی وو او دا شروع کړو لاندې ټوله مجموعه سبحان الله سبحان الله، حضرت ته سم جواب ورکړو نوز بریانی عبادت دی یا لیټونه په جومات کې لګېدلې عبادت په نیت لګي یا روخام، نو په دې مسئله په اصل کې نه دی پوه او ځکه دا خبرې کوي، موږ دا وایو بدعت هر هغه کار ته وایي چې د عبادت په نیت وشي. اوس که زه دا رد کوم چې د عید میلاد النبی نشتی او بدعت ورته وایم، نو په دې ورته وایم چې څوک چې عید میلاد النبی لمانځي او دا ثابت ګڼي نو هغه د عبادت په نیت کوي، هغوی په دې ماته ثواب ملوي کنه، هسې لګي ثواب په نیت کوي نو هغه عبادت ګڼي، ذکر پرې راځي شو عادتو کې ته هر څه کوو بزوی دا بګې ډېر وي، وي تاسو چې پرې سر په سر باندې د رومیل اچولی او دا سپین او دا سور دا ولي دم بیا بدعت، نو نه دي پوه د بدعت په تعریف باندې، د بدعت په تعریف باندې نه دي پوه ځکه دا خبرې کوي. بدعت موږ ووي یو نوی کار راویسته په دین کې چې مخکې څه ثبوت او اصل او بنیاد نه، الله ته ګوره ویلی کېږي بدیع السماوات والارض، څه معنی شو؟ ناشنا پیدا کوونکی د ځمکو اسمان، یعنی مخکې د الله نه چا دې چې ځمکې اسمان نه پیدا کړي نه دي پیدا کړي، اول پیر چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړو. ښه، سورة الاحقاف کې دی قل ما كنت بدعا من الرسل، اے پیغمبر دوی ته وایا د مکی دی مشرکانو ته تاسو چې زمانه انکار کوي نو زه اولنی پیغمبر خو دې زمکه ته نه راغلی، بدعا من الرسل ناشنا پیغمبر خو نه راغلی چې اول پیر راغلی، بلکې زمانه مخکې پیغمبران تیر شوی، نو بدعت نوی کار ته وایي چې په دین کې اصل او بنیاد نه وي. بس که سندل تو ضروری نه، نو عمر ابن خطاب چې داخله کرا جمع کو او دا غوډه پر امام مقرر کو وتراو کی دې بدعت ونه کو، تاسو څنګه وایي چې دانش نه جواب به دې سک دې اصل شتي تراوی درې شپې شي دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې تراوی دریش پی شوی د شپې مون شوی دی په جمع سره شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې شوی، خو بیا ورسته د عمل ورک شو. عمر ابن خطاب شي چلو کو د عملی را تازه کو، د عملی را تازه کو، بس دا وی وی تاسو چې دا وی چې په دین کې نه کار قطعا راوسته ناروا دی، نو دی حدیث کی دی گورا دا دیر جور شبه دا حدیث کی دی سر جی من سن فی الاسلام سنتا حسنا، چاچ په شریعت کې خیسته طریقه راوسته الله ولا جل وکړي. من سن فی الاسلام سنت حسن. نو دا وګوره پیغمبر خو یې چا خیسته طریقه راوسته. نو ځکه بعض علما وایي بعض بدعت په دوه قسمه دی، ښه بدعت او بد بدعت. نو دا ښه بدعت ته کوم ځای نه راغستی؟ دې حدیث نه. دا پیغمبر وایي من سن فی الاسلام سنت حسن. نو دو جوابونه یاد کئ. اولنی د دې حدیث وجه څه ده؟ پیغمبر دا خبره ولې کړې ده؟ نو د هغې وجه دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته بس غریبانان راغلي وو، سم غریبانه دومره کپڑے ورسره هم پوره نه وي چې ځان یې پټ کړی وی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صدقو امر وکړو، صدقې ورکوي دوی. نو څوک پانه سید یو صحابي پاسې لاړ د کور نه سامان راوړو کېښو، بیا بل پاسې بل پاسې بل پاسې بل پاسې دا لار چا را ژوندی کړه؟ دا اولنی صحابي. نو پیغمبر وی څوک چې داسې لار را ژوندی کړي هغه ته به اجر ملاویږي. دا نه دي ویلي پیغمبر چې څوک یو نوي لار را وباسي. په دې ځای کې دا صدقه په اسلام کې شتي که نشتي؟ بنیاد شتي که نشتي؟ د صحابي څه جل وکړو؟ را ژوندی یې کړه بس. نو ته به اوس وایې چې دی په دین کې نوې لار راوویسته؟ نه نه، ورکه شوې لارې را ژوندۍ کړه. مثال به بل واله، زه تاسو له مثال درکړم. د اختر په ورځو کې لږ اوس غټ اختر روان دی او ذوالحجې میاشت شروع شو، په دې ورځو کې تکبیر ویل سنت دی که نه؟ په بازار کې په کور کې هر ځای خو دا طریقه زموږ پښتنو کې خو بالکل ورکه ده. او سړی را ولګېدو په بازار کې پښتنو کې شروع کړه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر. یو کتو هغه شروع کړه، بلو کتو هغه شروع کړه، او ټولو شروع کړه. نو اوس موږ دلته دا ویلی شو چې ماشاءالله څومره ښکلې بدعت یې وکړو. ولې اصل شتي دی عبادت خو صرف دومره و چې دا عبادت ورک شی و د خلکو نه هیر شی و دې کس را ژوندی کو خلکو ته را یاد کو بس دغه کار یې وکړو. نو دې ته څنګه بدعت وی؟ هل لغوي بدعت ورته ویلی شي؟ لغوي شرعي نه. لغوي مطلب بدعت معنی نوی کار کول، د نوی کار وکړو د خلکو په مخ کې نوی کار وکړو، دا لغوي بدعت دی. خو شرعي بدعت یعنی په دین کې نوی کار کول چې بنیاد یعنی هغه بدعت خو نه دی کنه؟ بنیاد خو شتي، بنیادی بنیادی شتي. یا بعضوی د قرآن چې راجمع شوی دی یا خدا هم بدعت دی. د پیغمبر په زمانه کې قرآن نه راجمع شوی، نه ترغیب ورکړی شوی د قرآن حفاظت ته، د قرآن خیال ساتلو ته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لیکلی شوی دی، لیکلی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، خو دومره ده چې ټول په یو ځای نه دی لیکلی شوی. نو څنګه دې ته بدعت وی؟ حل غرض دا خبره به اوږدېږي که موږ په دغه مسله کې ورننوتو، خو صرف دا خبره مې دې دپاره لږ اوږده کړم چې تاسو به پوه شئ. نو د بدعت په تعریف پوه شوئ که نه؟ بیا کوم علما چې دا وایي چې یو ښه بدعت دی بل بد بدعت دی، دا کمزوری تقسیم دی. په شر کې خیر کم ځای کې دی. موږ د پیغمبر صفا حدیث بیانو بس، او په هغې ایمان او یقین دی. وكل بدعة ضلالة، او هر بدعة گمراهی ده. بس خبره ختم شو. هر بدعة گمراهی ده. هر یو بگیر آگه که خوته او که بدوته وی فاقه بگی دنه دنه را. نو نجی ویده ده اراده خواه. ده اراده پا باره که با توسته یو واقعه بین کم اراده خواه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک رضی امام دارمی دا روایت راوړی، د ناشنا روایت دی چې ابو موسی الاشعری رضی الله عنه یو پیر په هغه پسې راغی، یا د هغه سره میلاو شو. ورته وی یا ابا عبدالرحمن، عبدالله بن مسعود ته وی، ډېر پوه سړی و. په صحابه کرامو کې چې کوم پوه په او کې یو داو کوم چې ډیر پوه وتی اے عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرته یو کار مې په جمعات کې ولیدو خو څه ناشنا کار دی وی څه چلو شو وی ته به ویني وی ما دا ولیدو چې خلک ناستی په جمعات کې ګوره اوس دې کار ته ګوره ها خلک ناستی په جمعات کې حلقا په حلقو کې تقسیم شوي دي یعنی یو حلقه دلته ناسته بله حلقه هلته بله دا خلک دي چې ګول ګول ناستي راتاو شوي دي ینتظرون الصلاه د منځه انتظار کوي یعنی اقامت لا ندی شوي خلک د منځه په انتظار کې دي ټولو حلقې جوړې کړي دي څه کوي یو سړی په منځ کې ناستي وفي ایدیهم حصا او هر یو سره لاس کې کاڼي دي واړه واړه یې کرته سوچ کوي ها نو دا سړی ورته وایي کبرو مئه سل پیرې الله اکبر وایي نو دا خلک سل پیرې الله اکبر وایي او په هغه کاڼو شماري بیا ورته وایي هللو مئه لا اله الا الله سل پیرې وایي هغوی لا اله الا الله سل پیرې وایي بیا ورته وایي سبحوا مئه سبحان الله وایي بیا هغوی سبحان الله وایي سل پیرې دغه ورته عبدالله بن مسعود وایي تا ورته څه وایي ما خو ته څه ونه وایي زه خو ستا د رایې په انتظار کې یم تاسو راشئ تاسو به څه ووایئ وی تا به ورته ویلی چې په دې کاڼو باندې خپل ګناهونه شمار کوي تا به ورته ویلی وی په دې کاڼو باندې ګناهونه شمار کوي بیا ورته راځه داسې ورځو جومات چې کله ورغی جومات ته عبدالله بن مسعود رضی الله نو هغې یو حلقې سره ودرېدو وی ما هذا الذي اراکم تصنعون دا څه کوئ تاسو دا څه قیسم روانې کړي أغوتي يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح غدا خبرنا ده كان بي ومن في سبحان الله وي والحمد لله وي والله أكبر وده الله ذكر رواند وده كان بي فعدوا سيئاتكم قلنا هنا وصلوا لي نشما ريتاس ويحكم يا أمة محمد إيه ده محمد صلى الله عليه وسلم أمته ما أسرع هلكتكم دير زر هلاكي جيتازو دير زر ملار بدل كلا هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر دغلي دل پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كرام گردی لا گردی ستاسو منسكي د پیغمبر کپڑی لا خوري شوی نه دی ختم شوی نه دی لوغی مات شوی نه دی نو تاسو لکه دومره زرم دین بدل کو دومره زرم دین بدل کو ناغو تدوی یا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير ابا عبد الرحمن زمون دی پلا کسنی نو مقصد دنه چې مون دین خراب کو مون خیر وختو سم وختو دې لپاره ما دا قصه بیان کړه او د دې کار ګوره څومره ښایسته دی ظاهره کې زموږ د زمانې بدعت خو پرې ده هغو نورې قصې دي صرف د هغوی دې کار ته وګوره کاڼي دي الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان وي مونږ خیر غوښتو خیر بس وي مړه وي دا لیدیس نه وي دا وابیان بدعت نو خو غریبانانو د پرز منځله به اجتماعي دوا کوله نو په اجتماعي دوا کې څومره خیر دی تاسو له ځان لیونی جوړ کړی دی هر چا برنکتی او اوس دعا کې څومره خیر پروت دی لاسنیو کې به وي لاس وچد کې وي دې به وچي جیده نشتی نو لاس وچدولو کې څومره خیر دی که په مقبره کې اجتماعی دواګانی کوي جوړې دوی د باندې رد کوي اوس وی په مړی پسې ختم کول پدې کې څه دی ځا په مړی پسې ختم کول خو قرآن وی مړی ته بخی کنه پدې کې څومره خیر دی دغه خبره غوي وکړه چا ته وکړه عبدالله بن مسعود و اے ابو عبدالرحمن ام غوسه کیگا من مطلب ما اردنا الا الخير غيخه وكم من مريد للخير لن يصيبه دا ناشنا خبر آگا کرو وی دیر خلق خیر غواری خو خیر درسی دینشی خیر ته رسیدو ده لار خوده ده خیر ته رسیدو لار و دغه پیغمبر لار ده خیر ته رسیدو لار ده دی صحابه کرام و لار ده ده لار تاسو ده کمی جنر ویشته خیر ته رسیدو ده جمله یاده که ده عبدالله بن مسعود ده نوم ده عبدالله بن مسعود یاد که سره چی سو کم بدعت که تا تاوی چیز ما خیر مطلب ده نه ده کشنا و تا ویدیر خلق خیر واری خو خیر تا رسیده نیش ولی نیش رسیده لاره غلطه ده لاره سده غلطه لکه یو سلو ویز روان چرته عمری لی او روڑی ده بحانی ولی او تاسر غال ملو که اوی بس دو اگانی کوا او روان شما ده بحا پلار ود چرته جلی که مکیت ده او تا خو لار غلط سره نولی زم پاکستان ته او د دغه په پلیټ کې ناشته دی جرمن په پلیټ کې ناشته هلته روان دی څنګه خبره شو کمزی ته چیزی هغه لار راونیسه خیر غواړي راشي د خیر لاره د پیغمبر نه ځکه کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی یو شی چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی دی یو شی چې تاسو د جهنم نه لرې کوي هغه مېر ته بیان کړی دی یو شی چې تاسو جهنم ته نږدې کوي هغه مېر ته بیان کړی ولی چې کوم شی تاسو جنت ته نږدې کوي چې هغه باندې عمل وکړي کوم شی چې جهنم ته نږدې کوي چې هغه نه ځان لري وساتي نو پیغمبر څه کمی کړی دی نه دی کړی ځکه امام مالک رحمه الله وایي امام مالک رحمه الله ومن احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله وی چاکی پری دین کی نوی کار رویستو چی دین مشرانو دکا طریقه نوا نو دده دا گمان دی چی پیغمبر پر رسالت رسولو کسی کرده دی خیانتی کرده اوز گور اللہ پیغمبر تستو یا ایوها الرسول بلیغ ما انزل الیک اے پیغمبر سچی تا درگلی دا سکا ورسوا اوسې سره راولګېدو د منګوجې سره راولګېدو د شعبان د نیمه چې کومه ده پنځم شعبان او په دغه ورځ باندې خلک د شپې مونږ نه کوي بدعت یې ورګې سې دي شوې نشته یو سره راولګېدا مونږ کې پته ویلې ویجی دا غوړې خپل عمل پیغمبر باندې کړي نه دی باندې کړي نو مطلب دا دی چې دا ښه عمل د پیغمبر بینول د دې پرېښو دي نو خیانت یې وکړو کنه ولی یاد ویل پوره دین بیان نکو کنه سم خیال بیا خو پوره دین بیان نکو او امام مالک به مخکې سوی وی الله وی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا آیت الله د عرفات په ورځ نازل کړه او حجۃ الوداع کې وینن مستاسو دین سکو پورا پورا نه چې پورا شي سبګی پاتې شو هیڅ پاتې نه شو نه چې د دې باوجود پکې یو سړی نوی کار راوباسي نو ګمان یې لري چې دین پورا نه دی کړی ځکه چې دا کار پکې پاتې شي او ځکه دره وستو نه وي او که چېرته دی ویلې چې دا پورا دی او منلې پورا نو بیا به په دین کې نوی کارونه نراویسته نو امام مالک رحمه الله مخکې وی او سن اشنا خبره کړی ده وی ما فما لم يكن يومئذ دينا کما خبره کم کار چې د پیغمبر په وخت کې دین نو د صحابه کرامو په وخت کې دین نو نن هم دین نه دی یو کار چې هغه په وخت کې دین نو نزوم په وخت کې دین نه دی لکه ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ردو کو پا دی کسانو بندی او اغوی صرف پا دی کانو بندی سکو ذکر اکا اولی پی ردو کو ذکر چی پا دی کانو بندی ذکر دا چا پا دور کنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کنو کل جا جواندیو نوچ آو وقت کیو شای دین نو تا ننسنگ رو باسی نوی تا ننسنگ رو ویسو دا کار بیتی دان لری ساتا کن خگور دا بل حدیث را ولی دا ولنی خدا شو چی چا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فورد اولنی روایت دا دیکن چا چې په دې دین کې نوې کار راوي سو چې په دې کې نه ده کار مردود دی الله یې نه قبلې به وي. وفي روایت لمسلم او امام مسلم چې کوم روایت راوړی پای کې دي شي دي من عمل عمل ليس عليه امرنا چا چې دي څه عمل وکړو چې هغه په دین کې نه نو ده مردود دی. دا روایت ودي راوړو د دې لپاره راوړو اوس کې ته په چا باندې ردو کې او دا حدیث ہوتا بین کی چی چا پا دین کی نوے کار رویستو نو دا کار سدے مردود دے اگتا تا ہوئی وی ما خون نوے ندے رویستے دا خود مخ کی نرویستے شوی دو سفی عمل کو دیسی مو بیرے جیتا تا چی ما خون ندے جوڑ کرلی دا خود بزرگانو دا دین بین کری نو بید دویم حدیث ہوتا بین کا من عمل عملا چا چی دیسی عملو کو چو پا دی دین کی نئی اکا بزرگانو جوڑ کرلی اکا دا جوڑ کرلی طول بگی دا نرانو پوښې به خبره کړم ځکه زه ونه دي سره راو. ها ګونګر کم یو ډیر دی چې جوړ کړي دا ول پر هغه ګونګر ډیر دی په نسبت د دې کم چې په عمل کې لکه حدیث کې سره دی په صحیح بوخاری کې شتي صحیح مسلم کې شتي لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. لكي تسوكم رولك ونفس قتلك وذا آدم عليه السلام آغا بچه تخبل روري وجلو فآغا بندم گناشتي ولي لا لا راغا جورك لي لأنه أول من سن القتل زكي جرى قتل دا قساء غول رويستيو. نو کم سړی چې بدعت جوړ کی دې ګناه ډیره ځکه چې به دې سو کوم عمل کوي هغه به بده بشي او بده بشي شماره لکی او چې سو په عمل کوي هغه ګناهګار دی خدای غنه لک کم دی. نو امام نووي رحم الله الله دې له قبر رڼا کی ډیر ښه طریقې وکړه. یو روایت راوړو من احدث فی امر چې په دین کې نوې کار راوښ سکی دیشتا تو سلوی چی ما خونه وینه دی رویسته دا خو بزرگانو دا خبری کردی نو بیو تر دویم روایت باورا و کتر بزرگانو خبره که چی بزرگانو دی سیویلی دی نو بیو دویم حدیث باورا پا دی که دادی چی سوک نوی کار کئی که دو جوڑ کلی دی او که بزرگانو جوڑ کلی او که هر چا جوڑ کلی نو دا کار مردود دی اللہ نکبلی نیخ قبلی اللہ مثل چی و کل بدعتین دلاله هر بدعت گمراهی ده. نو گمراهی به څنګه قبولش گمراهی نه قبلیږي پوښوي کنه. نو دا اهم حدیث ده چې دی کې ظاهری اعمال ټول ده ظاهری تل ده هر سړی چې خپل عمل په ظاهره کې کته غواړي چې دا به الله قبلی او کنه به قبلی نو دا حدیث تل ده وی ګوره کده پیغمبر په شریعت کې سه اصل او بنیادو الله به قبول کی کنو نو به دا عمل مردود دی. حدیث سره د حدیثو مختتام ته ورسېدو د درسو مختتام ته ورسېدو انشاء الله پر روان درس کې به د شپږم نمبر حدیث نه شروع کوو د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما الذي من فوق په قران او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.